Rosselman, Rosselman, zegt jij, Rosselman. Ik kom uit zijn leven nu. Ja, we kennen Rosselman, Rosselman, Rosselman. Ja, we kennen Rosselman, dat is geen